Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Паплічнікі Уладзіміра Некляева па грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску збор кніг для беларускай школы ў Таліне. Старт ініцыятыве быў дадзены наўпрост на адным з перадвыбарчых пікетаў «Палітыка», удзел у якім апроч дзясяткаў мінакоў узялі і шэраг вядомых беларускіх літаратараў, сярод якіх Александр Фядута, Уладзімір Арлоў ды Геннадзь Бураўкін. У нашай сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, якая нас не можа не трывожыць, трэба рабіць хаця б маленькую справу, але канкрэтную. І тое, што сапраўды мы для нашых землякоў, якія жывуць у Эстоніі, і для дзетак, якіх адкрываецца беларуская школа ў Эстоніі, мы павінны абавязкова зрабіць добрае. Ну а што мы, аўтары кніг, можам зрабіць добрае для іх? Перш за ўсё падарыць свае кніжкі. Я таксама хачу маладым беларусам падарыць сваю новую кніжку, у якой ёсць у прыватнасці такі верш, які я вам хачу прачытаць. Калі з табой побач бясконцы клубок нахабна размотвае зло, ніколі не шыйся спалохана ў бок, не цешся, што вось пранясло, і хай за табою цікуюць сычы у змрочным здзічэлым бары, пакуль цябе слухаюць, не маўчы. Мэта акцыі перадаць беларускай кнігі беларускай школе, якая адчынілася ў Эстоніі. Юрась Алейнік, сябра ініцыятыўнай групы Уладзіміра Некляева. Мы звярнуліся ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, як да арганізацыі, так і асабіста да шмат да якіх пісьменнікаў, і яны таксама вырашылі нас падтрымаць, дапамагчы, і менавіта сёння яны прыйшлі сюды, каб прачытаць свае вершы, урыўкі сваіх твораў і перадаць свае кнігі. Падпісаныя і таксама кнігі з сваёй бібліятэкі класікаў беларускай літаратуры. Але не толькі вось сёння, сёння нібыта пачатак. Мы заклікаем людзей на працягу некага часу, напэўна, вось тыдня, мы збіраемся сабраць гэтыя кнігі і потым перадаць ці праз амбасаду, ці асабістымі кантактамі ў Эстонію. З таго боку не такая ўжо міжнароднага кшталту падзея адкрыццё маленькай школкі ў даволі далёкай Эстоніі. Але для мяне асабіста, вось у гэтым часе, у якім мы жывем, у гэтым месцы, у якім мы живем, где все белорусское зникает на наших вачах, просто вот как вода проз пальцы просочивается. Многим страшно, простое, что она уже может не вернуться. Гэтая подея, все-таки великая подея, и она дае надзею на тое, пра што сказаў Караткевіч, што Беларусь ёсць, была і будзе. Скажыце, чаму вы сёння прыйшлі сюды да ўдзелу ў гэтай акцыі? Прыйшоў сваю кніжку рэкламаваць. Паэт Славамір Адамовіч. Якая, на вялікі жаль, усё яшчэ застаецца актуальнай. Я маю на ўвазе турэмны дзённік, у якім змешчаны вядомы верш мой. Ну і адначасова перадаць у Эстонію, калі, вядома, там прымуць гэтыя самыя кніжкі. Ну, вядома, ёсць для гэтага дзяржава. Лагічна думаць, што гэтым павінна займацца дзяржава, нашы амбасады, нашы прадстаўнікі афіцыйныя. Но ў любым выпадку ініцыятыва грамадская, я толькі падтрымліваю яе. Гэта харошая, правільная акцыя. Яна як бы не дэструктыўная, а канструктыўная. У выніку болей беларускіх кніжак з'явяцца ў беларускай школе. Калі верыць, гэтых школ таксама робіцца болей, бо беларуская школка ў Таліне, а мяне яе наяўнасць вельмі цешыць. Часам, калі літаратуры гучыць менш у памяшканнях, у нейкіх цывільных залях, месца літаратарам часам не даюць, бо літаратары дзеляцца на правільных і неправільных, дазволеных і недазволеных. Да, часам адзіная магчымасць данесці, ну, нейкае слова, за якое не сорамна, на вуліцы. Я гэтых вулічных акцый не саромеюся. Андрэй Хаданович адзначае, што яго не можа не турбаваць і сітуацыя з беларускай мовай. Па словах літаратара, такія падзеі, як адкрыццё беларускамоўных школ, у тым ліку за мяжою, даюць надзею, што родная мова будзе ўжывацца беларусамі часцей.